Книга пророка Малахії. Розділ другий. Нині ж для вас, священники, ось яка осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і прокляну благословення ваші. Ба вже їх проклинаю, бо ви не берете собі того до серця. Ось я зламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком, покидьком святкових жертв ваших, і викинуть вас разом із ним. І зрозумієте, що я послав до вас цю осторогу, щоб мій союз був з Леві, говорить Господь сил. А той союз мій з ним був життя і щастя, і я дав йому їх. Союзом остраху, тож він мене боявся і мого імені страхався. Наука правди була на устах у нього. Несправедливості не було на губах у нього. Він у мирі і правоті ходив передо мною, і багатьох він відвернув від беззаконня. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він – ангел Господа сил. Ви ж відступили від дороги, і багатьох привели до занепаду в законі, і повалили союз із Леві, говорить Господь сил. Тому і я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом, оскільки ви моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу. Чи не один у всіх нас батько? Чи не один Бог створив нас? Чому ж ми одне одному ламаємо віру, сквернивши союз батьків наших? Юда ламає віру, і гидота діється в Ізраїлі та в Єрусалимі, бо Юда осквернив Господа святиню, яку він любить, і взяв собі за жінку дочку чужого Бога. Нехай Господь викорінить того, хто так чинить, того, хто кличе, і того, хто відповідає з Якова наметів, і того, хто офіру Господові сил приносить. Ви ще й таке робите. Ви покриваєте сльозами жертовник Господній, риданням та стогнанням, бо він не хоче більш дивитись на приноси, приймати їх радо з рук ваших. А ви ще й кажете, чому? Та тому, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив. Дарма, що то твоя подруга і твоя законна жінка. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукає ця одна істота? Потомство від Бога. Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки юнацтва свого. Бо мені осоружний розвід, говорить Господь, Бог Ізраїля. І той, хто насильством покриває свою одіж, говорить Господь сил. Майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо. Ви, Господа, втомили вашими словами, та ще й питаєте, чим ми його втомили? Та тим, що кажете. Кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя?